таємно?» – прошепотіла Катерина. Григорій Орлов пожвавився. «Таємно! Про це відомо не багатьом, але відомо!» «Гаразд, душа моя!» – холодно сказала Катерина. «Я пошлю когось до графа Олексія Розумовського». Григорій Орлов одержав чин фельдмаршала, але роль при дворі виконував другорядну. Бестужев Рюмін, повернений Катериною із заслання, теж був без діла. Зблизившись із Орловим, він і наштовхнув його на думку одружитися на Катерині, як свого часу поєднав графа Олексія Розумовського з Єлизаветою. Коли б наміри колишнього канцлера здійснилися, то він знову міг би зайняти попереднє місце, на що він і розраховував. Одначе проти цього повстали канцлер Воронцов і гетьман Розумовський. Григорій Орлов намагався залякати Катерину. «Гвардія мені довіряє так, що протягом місяця я міг здійснити другий переворот», – прохопився він одного разу. На ці слова гетьман Розумовський усміхнувся і сказав: «Можливо, через місяць ти зробив би це, але ми тебе повісили б на 2 тижні раніше». Катерина викликала до себе канцлера Воронцова і почала ділитися з ним своїми думками. «Приготуйте проєкт указу. В пам'ять тітки своєї, імператриці Єлизавети Петрівни, государиня визначає справедливим дарувати графу Олексію Григоровичу Розумовському, вінченому з імператрицею, титул імператорської величності, як дань вдячності і пошани до попередниці своєї, об'являємо йому і разом з тим робимо сіє гласним для всіх». «Не розумію, ваша величність, а для чого це робити?» «Слухайте», – відповіла Катерина, «а для цього візьміть у нього потрібні папери, щоб по них можна було скласти акт, який набрав би законної сили». Катерина усміхнулась і, кивнувши головою, дала зрозуміти, що розмова закінчена. Графа Олексія Розумовського канцлер Воронцов застав дома. Він сидів у кріслі біля каміна і читав святе письмо. Після взаємних привітань Воронцов сповістив про мету його відвідин. «Кажіть указ Михайле Іларіоновичу», – підвівся граф Олексій. Пробіг очима написане. Повільно підійшов до комода, на якому стояла шкатулка чорного дерева, прикрашена сріблом і викладена перламутром. Знайшов у комоді ключ, відімкнув ним шкатулку і витяг із потайного ящика папери, обмотані рожевим атласом. Постояв, повільно розгорнув атлас і, сховавши його назад у ящик, почав читати папери. Читав довго, мовчки, потім поцілував їх, підійшов до образів, перехрестився і зі сльозами на очах і помітним хвилюванням підійшов до каміна, біля якого стояв канцлер Михайло Іларіонович Воронцов, кинув папери в огонь. Сів у крісло, зачекав, поки папери візьмуться попелом, а вже потім сказав: «Я не був нічим іншим, як вірним рабом її величності, покійної Єлизавети Петрівни, яка осипала мене милостями вище моїх заслуг. Ніколи не забував я, з якої долі і на який ступінь возведено десницею її. Я обожнював її як сердобольну матір і як ревну християнку, і не дерзав мислію зближуватися з її царською величністю. Стократ змиряюсь, згадуючи минуле, майбутньому в молитвах до Вседержителя. Подумки цілую руки царствуючої монархині, під скипетром якій на останніх днях життя вкушаю дар, благодіянь, ізліяних на мене от престолу. Тепер ви бачите, Михайло Іларіоновичу, що в мене ніяких паперів нема. Дайте про це знати всемилостивішій государині. Я не бажаю ніяких земних почестей, прощавайте, ваша світлість. Хай залишиться усе це між нами таємницею. Нехай люди говорять, що їм заманеться, а ми не повинні бути причиною пересудів». Граф Олексій Григорович мовк. Канцлер Воронцов, на ходу витираючи вологі очі, помчав прямо до імператриці Катерини, роз все, що чув і бачив. Катерина уважно слухала, а коли Воронцов скінчив, подала руку: «Доведіть сіє до графа Григорія Орлова. Ми розуміємо одне одного. Таємного шлюбу не існувало. У Петербург прем'єр-майор Паскевич приїхав з клопотанням, що викликали з Нової Сербії. Не хотів бути з генералом Хорватом. І був радий, коли його послали на Україну в сербський полк, командиром якого був Петро Текелій. Паскевич зрадів землякові, маючи надію за його допомогою одержати підвищення на службі. Сербський полк мало був схожий на регулярну військову одиницю, ніхто з полкових командирів не думав про службу, а турбувався лише про власну кишень. Полк був неповний, хоч гроші на його утримання одержували сповна. А коли прибувала комісія, то в гусарську форму на час переклички одягали і денщиків. В ротах були офіцерські шинки, шинкарі обирали гусарів і баришем ділилися з офіцерами. Полковий командир Петро Текелій мав свою лавку, де продавалася гусарська амуніція набагато дорожче, ніж вона того варта. В полку було чимало одружених гусарів, які возили з собою син і дітей. Усі ці недоладності з'ясувалися одразу по закінченні російсько-прусської війни, і гусарські полки почали переформовувати. Увільнили непридатних до військової служби, набрали нових рекрутів. На Дону і на Запорожжі закупили коней і таким чином укомплектували 8 ескадронів, як це й годилося по штату. Теплий червневий день почався для Паскевича щасливо. Він одержав повідомлення Сенату про надання йому чергового військового чину підполковника. Зайшов поздоровити земляка Петро Текелій. Та в цей мент прибув гінець. Доповів, що їх обох викликає командир дивізії генерал-поручик Нумерс, людина сувора і діяльна. «Чому досі не впорядковано ваш полк?» – зустрів Нумерс Текелія запитанням. Текелій затремтів. «Я не дозволю, щоб зі мною розмовляли таким тоном у присутності нижчого чину». «Що? Ви маєте на увазі підполковника Паскевича?» – підвищив голос генерал-поручик. «Ви свиня! Даним мені правом її імператорської величності, я можу вас позбавити усіх чинів і змусити чистити чоботи підполковнику Паскевичу. Він чесний і досвідчений офіцер. До чого ви довели полк? Це зборище злодіїв, а не чесних воїнів». «Винен. Я погарячкував». «Погарячкував? 2 тижні строку. Або у вас буде полк, або ви пустите собі кулю в лоб, якщо ви офіцера не ганчірка. Зрештою, за вас це можуть зробити інші. Ідіть. А ви, Паскевич, лишіться». Генерал Текелій клацнув під борами, вийшов. Нумерс ледь посміхнувся. «Поздравляю вас із чином, хвалю за службу. Скоро переведу вас в інший полк. Радий старатися?» «Старайтесь, голубе. У Сенаті вас знають як чесного офіцера. Скоро ми підемо на діло, і ви матимете змогу швидко одержати новий чин». Генерал Текелій приглянувся, спитав: «Ви чимось турбовані? Які у вас до мене прохання?» «Не смію турбувати». «Кажіть». «Мій земляк помирає. Хотів би поїхати». «Це далеко?» «У Новомиргородці, одначе і тут справ 5 днів досить». «Цілком, ваше правосходительство, можна і менше. Ну, марно ви гуляти не будете». Підполковник Паскевич одначе спізнився на цілий день. У будинку, де жив Аскольд, застав лише його дружину, пригнічену і заплакану. Нещасно розважав Данило. Приїхав до сестри із Запорожжя в гості, а потрапив на похорон. «Він так і не повідав вам своєї таємниці, спіймавши слушну мить для такої бесіди», – спитав Паскевич. «Не встиг. Про Хорвата щось хотів розповісти, бо дай він провалився», – відповіла заплакана Ганка. «Так, Ганко, не пощастило вам в житті, що тут скажеш? Коли допомога, яка потрібна буде, не соромтеся. Візьміть от». Витяг кілька золотих, поклав їй у долоню. «Що ви?» – злякалася Ганка, глянула на Данила. «Зараз нічого мені не треба, усе в мене є». «Нічого, згодиться. Ти не сама зараз, а з 2 дітьми. Ганка подякувала, хотіла поцілувати руку підполковника Паскевича, але той отсмикнув, сказав ніжно, як сестрі: «Не треба, Ганко». Сам нагнувся, поцілував її порепану руку. «Прощайте». Повернувся до Данила, вклонився. «Прощайте, Даниле. Тепер мене з новою Сербією нічого не зв'язує, то і не скоро зустрінемось». І підполковник сів у Ридван. Данило також збирався в дорогу. Кінь його стояв коло тину, бив копитами землю, чекав свого хазяїна. Підполковник Паскевич сів у Ридван, помахав рукою, зачинив дверцята. Недалеко і од'їхав, як з куща бузини вискочив чорний кудлатий пес. Кинувся коням під ноги, вони крутнули вбік, кучер вивалився з козлів, і оскаженілі коні понесли Ридван до кручі. «Ах!» – скрикнула Ганка, – «він же розіб'ється!» Хопило брата за рукав, Данило й сам бачив, чим це може скінчитися, і тому, не гаючись, вистрибнув на свого скакуна, перелетів через паркан, порівнявся з оскаженілими кіньми, ухопив одного за обрать, зупинив перед самим урвищем. Підполковник Паскевич виліз із Ридвана, блідий, з розбитою лівою бровою, з якої сочилася кров, обійшов навкруг, глянув з острахом у провалля. «Так, готова могила була, і копати не треба», – пожартував невесело. Прилип до Данила вдячним поглядом. «Ну, дякую тобі, голубе». Вернулися до ганчиного обійстя, знайшовши по дорозі живого і неушкодженого кучера. Ганка промила ранку, перев'язала білою хустиною, скинувши з голови. «Гарна в тебе родина, Ганко», – казав, прощаючись вдруге підполковник Паскевич. «Кузьма в великій пригоді мені став, Данило од наглої смерті порятував. А я вже прощався з вами назавжди, думав, не зустрінемося. Виходить, помилився. Ще раз дякую. Як видно, ніколи не можна зарікатися, що людина з людиною не зустрінеться. А твоєї, Даниле, послуги я не забуду ніколи». Ніч зоряна. Степанида і Данило сиділи на призьбі, немов молодята. Довго гомоніли про справи. «Треба б уже Петруся в науку віддавати», – вголос міркував Данило. «Та треба ж», – неохоче відповіла Степанида. «Тільки тривожно чогось у мене на душі, Данилочку. Неначе лиха, якого жду». Замріялася, схилилася чоловікові на плече. «Заспокойся. Нікуди я від тебе більше не піду. Воювати Запорожжя ні з ким не збирається. Он яка війна була, і то обминула нас. Господарюватиму. Може, тільки в чувачку отскочу який раз. Я не хату поряд ставити збирається, веселіше буде. А там до лисі Ганку перетягнемо сюди. Хотіла це зараз забрати, не схотіла». Степанида пожвавішала. «А знаєш, Даниле, здається, мені подобається нашій Ганці Яник. Що йому вона подобається, то це я знаю, але що не кажи, в неї двоє дітей. Двоє, як і в нас. Один рік із Ганкою народила я Карпуся, ще вечір вже. Про тебе питав вчора, де ти ходиш?»